تاسو نفقه نه کوئ فی سبیل اللہ پلار دا اللہ تعالی کے ولد اللہ پلار کے نفقه نه کوئ وللہ میراث السماوات والارض اللہ تعالی دے پارے میراث دا اہل اسمان والارض او دا اہل ارض اسمانون عظم کا عرص اللہ تعالیٰ تا پاتی کی گی نصرن کی تدہ اللہ پلار کے خرص میں کے تانے پہ ہم پاتی شی کنا وَلَا يَسْتَوِي بِرَابَرْ نَلِ مِنْكُمْ دَتَاسُنَ مَنْ أَغَسُوْكْ أَنْفَقَ شَغَ خَرْصْ كَي او نفقہ کی من قبل الفتح پخواد فتح دا مکینہ لکہ ضرورت دیر وقاتلہ او جنگ کی جنگ کی او نفقہ کی لکہ ضرورت دیر اولئک دا کسان اعظم درجتا لوی دی پا درجو کی من اللذین دا کسان انفقو چی نفقہ کی من بعد پس دا فتح دا مکینہ وقاتلہ او جنگ کی پس فتح دا مکینہ نو اغیر لوی اجر دے او دیل ورپسی اجر دے خواہ او وعد دوار سر دا وکل وعد اللہ الحسن طول سر وعد کرد اللہ تعالی الجنت الحسن جنت فستا طول بجنت تبوزی کمہاجرین اول دی کمہاجرین ثانی دی والذین واللہ بما تعملون خبیر اللہ تعالی پاچتا سو عمل کوئی خبردار دے اس اللہ تعالی وی انفاقو کدا اللہ تعالی پلار کی درکو بزو افت پدرن دفقوم مرضون دفقوم من ذاسوب دے اللذی آوکس یقرد اللہ چی قردون کی اللہ تعالی لرا یعنی نفقو کی دلار دا اللہ کی قردون حسنا فنفقی خصت سرا فخی اخلاص دنیت سرا فخالص دنیت سرا دے نفقور کی فخشالے سرا و تسمیتم من انفسیم فیدعائفہو ندچن بیتی دلرا لہو دلرا دا نفقا نو دا نفقا بولا دچن کی فا اخلاص دنیت سرا دے غیر حساب تبے ہو رسی و لہو پاخرت کی فیدوائی فلہو دلرہ فی الاخرہ پا آخرت کی ولہو عدیس ویلرہ عجر کریم عجر خستنے عجر خستہ بدل اللہ تعالیٰ در کہیے خطر نفقہو کے نقضائے پلار کی یوم پارس کی اس وقت دا قیامت حال ہوئی عجر کریم بیان کی خواہ یوم پارس کی طرح المؤمنین کی بینی بتا مومنان لرا مومنان خود لرا مومنان سری اگر مومنان خبی ہونے خبی مخیرات کی کنا خبی میں عبادت کی کنا نوینی بتا مومنان سری و مومنان خبی اگر این نفقہ کی یسعا نور ہم چیزی بنیو دا رئی بین ایدی ہمت کے دینا و بے ایمانی مخی طرف دینا یقول اللہ اللہ آنو یقول لهم ابو ویلی سی دیتا ابو وی دیتا آنو اے بے ایمان ہم بشرا یقول اللہ ابو وی اللہ تعالی دیتا خواہ یا با ملائکی ہوئی دیتا بشراکم اليوم زیر تاثر یقول اللہ او الملائکت اللہ با یا با ملائکی ہوئی دیتا بشراکم اليوم زیر تاثر ننن رضی جنات جد جنت بیتی بیگ بلائن ناغین انہار خالدین فی آمیش وی پدی نعمت نکی پدی جنت نکی وذالکا دا نور او دا زیر او دا جنت دا نور دا زیر دا جنت اوی ہوتے شراجے کے او کدرے ہوا ہوتے ہوائے ہوا الفوز العظیم دا برے لوئے دے دا لوئے برے دے چلالہ جنت کا داخل کی دی نور تا دے زیر دا زیر در در کی یوم یقول المنافقون پارس کی چوبوئے منافقان دا دا قیامت پرس کی ودا منافقان دے مومنان تاواز چاہیے یوم پارس کی یقول المنافقون اوبوئے منافقان امنافقان خدے للذین آمنوا وکسان تشیمان راولنے مومنان تبوئے انظرونا انتظارو کے لون تودرے گئی یوں تا اشار سے یوں کچھے انظرونا انتظارو کے منتنف تبست منگا واخلو لگرا کے لال من نورکم ندور ستاسنا نتبست کہ واخلو دنور ستاسنا لگر را گورا مومن با پر را کی جی او کافر بانے بتیاری مقام یود رض یود مقام رض یود خانا لار یودا لار یودا میدان محشر تذی کنا لار یودا کنا خون بروانی مومن مانی ورائی او پا کافر با دقا رد تیاری دیو پا تیاری کی روانی یو رد بیو او پا دی بے رنا کری دو وجی دی ایمان نا او پا غی بے تیاری کری دو وجی دی نفاق نا منافق بیو منافقان انظرونا نقتبس سواه من نور نقيد و بوي وطدا مؤمنان يا بورتدا اللال جانب نوينشي وخد على شدا مؤمنان بورتو ارجعوا وراءكم يا بملائكي ورتوي واپس لفشي رستو قل فلتمس نورا طلب كذا لنور مندلو لنور دركو دنیا کی تاس منسخوئی فضرب بینهم نوب والی پما بین دائی کی تدی منافقان و دا مومنان کی بسور پاغ اعراف سرا حائل بسور حائل هو الاعراف حائل سب اغا اعراف دے لہو باب شغل و دروازوی لأهل الجنت يدخلون عنه اہل جنت بداخلی کی پاغی بانی باطنه فی الرحمت دن طرف دری دیوال فدی کی جنت دے فاغی کی جنت دے نعمتون دے جنت دے جنتون دے پکی وظاہره ظاہر طرف داغی من قبله العذاب طرف دا عذاب تدے منافقان غالتا غور تدے اغا عذاب تدے اغا بار غالتا سلویت تو کالو پا مزل مانی فلن دا دیوال حدیث شریف کی راضی دا سلویت تو کالو پا مزل مانی دا دیوال فلن دے دور اپنے والے دے دیوال لکھا دن غالتی غالتا مومنان جنت آن غالتا وچنا کافران بھی یونا دونا آواز بوکرے چی دی دا منافقان ما آوازو کی مومنانو تا آواز بوکرے چی دا منافقان چاہتا مومنانو تا علم نکم معاکم اینو مونگ تاثرہ پا دنیا کی مونگ خون کل کل در کلو اسلام چنو قالوا غيب ورتوي مؤمنان بلاو وي ولكنكم في الباطن لكن تاسف باطن كي فتنتم فتنك غريني وي يعني اهلكتم هلاك سيوي تاسف باطن كي هلاك وي فتنك غريني وي هلاك كريو انفسكم نفس نقل بالنفاق بالنفاق فنفاق سرطاس منافقان وي فتر منتبع اخکارات اسلام اسلام کو فمن سلوی منافق وی ورد انفسکم و تربستم اتاس با انتظار کو پا ظاہر کی انتظار واکو پا کفر کی چیز من نمبر مکلف مسلمانان راضی ورطبتم اشک با استاسو پا توحید کی استاسو توحید کی شکو و غررتم الامانی ادو کسری تاسو لر اردوگانو تاسو بار دو گانے کوئے حتی جا امر اللہ حتی کترائے امر دا اللہ تعالی وغرکم باللہ الغرور دو کا تاسو لپا اللہ تعالی مانی الغرور دو کا باس شیطان شیطان دو کا کئی رئیس نشتے دے آسا کوا دا سی گپ دے رئی جو کئی کئی فالیوم نظر اللہ یو خضو منکم نبشی قبلو لے اغسطے یعنی قبلو لے تاسو نفریتن فدیا وغير كفيديا والكوي نمشي أغسطي تاسما ولا من الذين ندعا كساننا كفروا كافراني ومواكم النار زائد تاس دوزخ هي مولاكم لا هي دا دوزخ مولاكم أولى بكم لا لائق دي فتاس ماني خا أولى بكم لائق دي فتاس ماني يا مولاكم دا ستاس مشر دي ستاس فلار دي ستاس مولا دی کی وہ یہی رئیس پلو کی یہی و بیس المسیر بدلا نگر ریدو دی ہیدا جہنم اللہ تعالیٰ اس ترغیب اور کی مومنانو تا مومنانو باندا انعامات دیر سو فتوحات دیر سو کنا ندگا ناراستی را اللہ قدرتی کہ انعامات دیر سو کنا ناراستی را شی اللہ تعالیٰ ورطوئی ترغیب ورکی علم یعنی للذین اے آن نگر آگلے علم یعنی اے آن نگر آگلے وقت نگر آگلے للذین دا پاردار کسان آمنو چی ایمان راولے انتقیع قلوبهم چی نرمشی ویریدی او نرمشی زون دید ذکر اللہ ذکر دا اللہ تا قرآن دا اللہ تا وما نظر من الحق آگا چی ما نظر کرے دا حقنا آغا جمانا ذکرے دا حقنا قرآن تا ذکر تستاس شو کم دے ولا یکونو کالذین مکی گئی تاسو پشاندار کسان اوتل کتاب کی ورکر شوید ورطا کتاب یہود و نصارا من قبل پخوا قبل نزول القرآن فطوال علیہم الامدو مقدشو پا عیبان زمانہ زمانہ پی مقدشو عش عشرت کی مستح کی دولت ارسراغ فقصد قلوبهم نسخت جنون لغیب اتباع الشهوات فتابدارو دخواہشاتو وکثیر منهم فاسقون اور دیر دین فاسقان یعنی کافران دی اے کافران دی اعلمو کوشی اس وقت وئی ستاس دا ناراض تزرون بدنون با اللہ تازہ کی دا ملو جنہ با اللہ جندی کی سری کی ناراض تیرہ چی یہ مثال دا سرے اعلمو کوشی ان اللہ یحیی الارض اللہ تعالیٰ تازہ کی اسمک بعد موت آپس تو اچوالینا كذلك يفعل بقلوبكم يردها الى الخشوع والحاله الاولى قد بينا لكم الايات بيانهم تاسع اياتنا لعلكم تعقلون بطاره تاسع بوشي ان المصدقين تصديق كونك سري اخيرات كونك والمصدقات او اخيرات كونك خذي اي سري خيرات كي خذي خيرات كي واقرضوا الله قرضا حسنا او قرض ورکی اللہ تعالیٰ لرا پا قرض خستا سرا پا اخلاص دنیت سرا یدعافو لهم دچن بیکم لهم دیدرا دچن بیکم دیدرا ولهم اجر کبیر او دید پارا اجر خستا لے والذین آمنوا آکسان چی ایمان راوے پا اللہ و پا رسول بانے اولائے کدا کسان ہم صدیقین جمع صدیقین دا صادقان فی ایمانہم پا ایمان کی او پا انفاق کی والشهداء على الامم دا امت بشاهدی کی امم باندے والشهداء على الامم شاهدی بکی امم باندے لکہ منزل ہے صدیقین و شهداء با اللہ تعالی و لور کی کنا عند رب پنیز در رب دی باندے لهم اجرهم دید پارا ثواب دید و نورهم انور دید ثواب اجر بو لور کی انور بو تنروانی خانہ دا سی دی نور پر ممبر مانے بناس دی والذین کفروا آکسان چی کافران دی تی تجزیب کی پایات الزما مانے اولائک اصحاب الجحیم دا کسان صاحبان دی جہنم دی دی با جہنم تا دی ولی دی دنیا واغست آخرت پری خود وہ سور تو وئی تا سو دنیا تا بات وئی آخرت در بائل دین در ختم کے اعلمو پوشی تزید عن الدنیا دے انما الحیات الدنیا پتیسر اللفظات حیات دنیا لعب لعب دی و لہو اللہو دی دا لبی دی او تماشا دا نغارا دا وزینت ازینت دی صرف دی دنیا زینت پہ جاہو جلال دی لغنتا و تفاخر فخر دی بینکم پا مامین ستاسو کی دس خدور دی دس خدور دی دس خدور دی دا فخر کیا و تکاثر دیروال دی فی الاموال پا مالون کی والاولاد اپالوات کی مال دیر دے الواد دیر دے دی مثال سلے دی مال الواد اد دی زینت اد لہو اد لعب و لہو کمسل غیس مثال لاغ باران دے مثال باران دے باران چیوشی کنا آجب الکفار خلقی زمیدار تا نباتے ہو گیا گانے پسل ور تا خلقی باران شوے دے وی پسل دیر خدے ثم یہی جو بیا وچ کیا گا فتراہ مصفرہ نوینی غیر رزیل چی ہر راضی بیا گا پس الوچ کی ثم یکونو حتواما بیا چی گا فتواما سر ریزہ ریزہ شکستہ کی ذرہ ذرہ کی وفی الاخرت و پاخرت کی عذاب شدید عذاب سخرے پاخرت کی عذاب شدید دے ومغفرت من اللہ امغفرت جانب دا اللہ تعالینا وردوان ارضا للمؤمنين مؤمنان لرا خير مما يجمعون ومغفرة من الله ورضوان مغفرة چه الله در طبخنه وكي باش شهيدا او رضا ورد من الله رجانب دا الله تعالى ورضوان للمؤمنين او رضا مؤمنان لرا دا باش شهيدا دا عرصة عرصة دي الله دي راضي شه وما الحياة الدنيا او نزل ذات حياة الدنيا دا زيب زينت جاه جلال الا متاع الغرور مگر سامان دا دوکی دے دا دوکا کئی اخیرتنا دے انعامنا اللہنا دے رسولنا جنتنا انعاماتنا دے علیہ سابقو سبقت کے وی الہ مغفرت اسباب مغفرت من ربکم دے جانب دے ربنا سبقت کے وی مخیوالے کے وی تیزی کے وی اسباب مغفرت تا بصرف الاموال فی سبیل اللہ من ربکم لجانب و جنات اغجنت متعرضها چی فراخی داغی مثال و ایدوری خواہ كعرض السماء والارض فشاند فراخي داسمان و دزمكو دا ما اتا تفراخي داسمان و دزمكو لگي خا جنت دا شرطة كده دين فض كرون حاضر اللوئي ده دزمكي داسمان و ننا دزمكي داسمان و ننا فكرون حاضر باني جنت لوئي ده دا فو مثال وي ما استاد عقل مطابق جزمك آسمان دير لوئي ده دا عجیب مطابق کی ہوگی لیکن حدیث تاس اور اندلے کرسی دا عرض کو مقابلہ کی دا سئے لکا مٹ کی دا غوخت و دانا وہ اسمانونا ازمکی دا کرسی پا مقابلہ کی دا سئے دی لکا مٹ کی غوخت و دانا چیچے نو دی پتہ نہیں لگی خدا زمانستا دا عقل مطابق کا عرض اسمائی والعرض نسار اسلام سواز کرے داری نے جواب معلومی کی وعدت للذين تیار کرے شوئے پار دا کسان ایمان راوڑے پا اللہ تعالیٰ پا رسول اللہ تعالیٰ وانے ذالک فضل اللہ دا فضل اللہ تعالیٰ دے جوتی ورکی دا جنت من ارچاتے یعشاوش رضاوشی واللہ ذو الفضل العظیم اللہ تعالیٰ صاحب دا فضل لوئے دے اللہ دے پا من فضل ہوتی بس اللہ صاحب دا فضل لوئے دے اللہ دے من پا فضل بانی بوزی عمل عمل نیش سرے زمنگا زمنگا استاسو بس عملی دی زمانے کے سوک عمل کو لیشی یا دی زمانے کے سوک عمل ہوتی اسے اللہ تعالیٰ دے من پا فضل فضل بانی بوزی بس فضل سواد بیتی حساب را سرکڑے وار میں خطا دے کہ کرم را بانی کرے فضل دے دیر دے اللہ دے من سر دے فضل مانی لہوکی ترغیب ورکی اس انفاق تا ما نا کرے کرے سڑی تا تکلیف راشی او یرز خدا سکار کون دا مصیبت اولی را دے دا تکلیف بیماری راشی نقصان راشی تاوان راشی مثلا سرے مرشی دا طول ما صحابا آرش رسی تاسا من مصیبت اندی مصیبتنا فی الارض پزمائکی ما صحابا نرسی تاسا دی مصیبتنا پزمائکی ولا فی انفسکم او نپ نفس نستاسو کی اللہ فی کتاب مگر را مکتوب دی پی کتاب کی اللہ فی کتاب اللہ مکتوب فی کتاب لا مکتوب دی پی کتاب کی من قبل ان نبراہا فخواد دی ظاہرو لددینا من قبل فخواد دینا ان نبراہا ان نخلقها المصيبة والنفس فخوان پیدائش تری نفس او دی مصیبت نا ما مخی نکلے دے نا فخوان ما نکلے دے پنزو زرکال مخی پنزو زرکال مخی مصیبت نو کرن مدر تاس نو کرن نمون دی انسان دی پیدائش نا مخی دا اللہ لکلے دے اللہ وی خبروں تاسو دغب دی کی بس تاسو فائدی تاسو فدی نپوئے گی آجو نرسی تاثر دیو مصیبتنا فی الارد پزمائی کی مال علوات کی وغیرہ ولا فی انفسی کم نپن افسن استاثر کی یہ مصیبت اللہ فی کتاب مگر دا مکتوب دے پہ کتاب کی من قبل پخواد دینا ان نبراہا چما ان نخلقہا المصیبت والنفس من قبل ان نبراہا پخواد ظاہرول دے دینا دا لانوخ جارا تاکا او دا فلانے پیدا مصیبت نو پیدا ادا مالی کری دی دا مالی کری دی انہ ذالک دا تقدیر او نکل حل اللہ یسیر پا اللہ تعالیٰ بانے اثان دی دا اور سا اللہ تعالیٰ لکلی تقدیر شوید خانہ خوش بھی مین تقدیر نا یو اصحابی راگے تقدیر یو اصحابی ہوتا ہوئی کہ تقدیر نمانے تول عمل لیا بس بل اصحابی نے تفوزوں کے غور تا ہے کہ تقدیر کی چوچے راکے او نمائی طول عمل عباس فوشی تقدیر اللہ تعالیٰ اکڑے دے فوشی والقدر خیری ہی تقدیر خیری و شرری ہی من اللہ تعالیٰ لیکن یہ تقدیر مسئلہ دا تقدیر شوئے دے دا اسے اظہار دے دا تقدیر شوئے دا اس مناسی دا اظہار دا تقدیر دے دا اظہار دا تقدیر دے او پڑی کہ خلاف راگلے و عالم تاکہ مقدمہ راگلا جو قومون جگہ ہے کہ تقدیر شوئے دے کنید شوئے اگر خدا پاک رہی تو حصہ ہوا اور تیری رئی سے جواب ہوئی کہ امتاز لبدا ہوئی اس بھی قوام کی شوئے دے مخ کی شوئے دے دا قوم جگہ لے کے لیوے من کلش اقوام سے نہ اس کی گی وہ شنو دا بل قوم جگہ لے کے لیوے فتنہ تجھوڑے دا ریتار دا بزر جوابو نکم دا بای دے پا سوچ گی جی دے دا فیصلہ بزر سنگا کو لوی علیم بزرگ قدرتی و مرغین را آیا دا دو خواہ کیا در ایرا در خونی نیولا چیوی نیولا زور شور سرا چاگوار سا آل پا جزیرہ نی کس کو پر خدای ملکی جی بس نیولی و آپا لجزیرہ و آئی کس کو چاہل تا جزیرے تا لاو ایس رو پا جزیرہ کی نیسی اوکوٹا دا چلاو ورطا پائی کی اوکست یو معشوم دے دورا ہونتا دورا معشوم دے یو کست ورطا دتا ای بابا تا سنگر آنے وی چپ شتا پوس مکوا زدا سنی ری کافر کی راگ لن وی خا ندا سوگ دے دا وڑو کے نیخ لوی عالمو وی دا دا بادشاہ جیو دے بادشاہ جیو تا چاہوی نہیں چیز مرگ بس دے سمی دے لاس ہے دبل چاہ دے لاس ہے بس یہ ویلا سے پڑھے سے جی جی بھی تو راشی سنگ برا دی بس یہ خاص کرے ہیں جو سر کرے اور دل انعامات و سجنا سجنا دو والے تو سو پری رول راڑی یہ کی ناس تو او خوشالی دا گئے کول اور سر نمبر تے ٹھیک ہے لو کی لے او کی اگر ال فلا چگیتا تیرے دا اون کی مرش بادشاہ تا خبر ہے کہ بادشاہ را رہے ہیں نا میں وہ تماجرا بیان کر بس بادشاہ وی ٹھیک تے بھائی جا ستا مسلم ان شو زما مسلم ان شو سچ اللہ مقرر کری ہر چیز تقدیر شعر مستی اظہار اس کی ہاں لا تقدیر پر نوز در کال مستی شعر زما ستا ڈوڑائے دے خوشالے دے خفغان دے مرد دے جن ہر خوشی وی ہاں من قبل ان نبراها فخوال پیدا کولا نہ انسان پیدا ہو نہ مصیبت پیدا ہو ذالک علی اللہ یسیر اخبرکم بذالک خبر میں در کے تاس لپدی کہ لا تاسو جی تاسو خفن شی علی ما فاتکم پاگا جی فوشی تاس نو لا تفرحو اتاسو خوشالی ان کی پا تکبر سرا بما آتاکم جی درکم تاسو تا تکبر پا رہی ان کی نعمت درکم دولت درکم تکبر پی ان کی ہو واللہ لا يحب كل مختال اللہ تعالیٰ دوست نے غیر مختالا متکبرا تکبر کو ان کے فخور فخر کو ان کے فخل کو باندھے الذین آکسان یبخلون کے بخل کہی ہے ویامرون الناس عمر کے خلق تا بالبخل کو بخل سرا بل تو وی مور کو عمر کے خلق تا بخل سرا دا اوزگار دی دا روڑی خلط دی خنزل کہی ہے ومن يتولى شاجد اوبر غير النفقين فان الله هو الغني الحميد الله تعالى غني دستا نفقين سوري تاسو خبسي الله تعالى حميد دي محمود دي بكل صفاته كي الله تعالى تغش سدي هغنيش دي چاسه ها لقد ارسلنا رسلنا الله ومالك لي رسلنا اقل بالبينات ومعجزه سرا وحجج سرا دلائل سرا وانزلنا معهم الكتاب نازل من كثر دين كتابنا ميزان ترازو ليقوم الناس قائم ادري خلق بالقسط فعدل سرا اتلم اذا عدل دفار نازل اكريدا او فدي معنى بتا تطول تلل سي قيامت كي قياس كي فتاس تلل قيامت وانزلنا الحديث انا خلقنا فمانا رخا برنا نازل شوي وانزلنا الحديد خلقنا الحديد پیدا مثل اسبنا فيه پدي اسبنا کی بات شديد سامان دي جنگ شخ دي لوي جنگ سامان دي جوڑی گی ومنافع ومنافع للناس دي پار دي خلقو وليعلم الله عج ظاهر کی اللہ تعالی دا ابتلاء دا امتحان دي وليعلم الله عج ظاهر کی اللہ تعالی من عصف ينصره چه امداد کی دي دين دا اللہ ورسوله هو رسول الله تعالى بالغيب بغيب باندي تسوك دين امداد تي دا الله امداد تي صرف الله امتحان دي لشن رأي پا هم باندي واپا لباكي ان الله قوي عزيز الله قوي دي اغاز و قوي دي قوت والا دي عزيز ازورور دي قوت دا الله دي او ضرور الله دي انسان كذان تا قوت والا وي غل خوري انسان كذان تا ضرور وي غل خوري خا ذکر کوئی قوی اللہ تعالیٰ دے عزیز اللہ دے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا اللَّهُ وَي امیل اگر نوح علیہ السلام دلیل نقلی دے پا توحید امیل اگر ما نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اگر دو ما فی وَجَعَلْنَا اگر دو ما فی زُبْجَتِهِمَا فَالْوَا دلی دعاو کہ النبوت النبوت والکتاب والکتب الاربعہ الکتابون اربعہ فمنهم بعض دین موتدی لا مندن کی دی جنگ تب جنگ کے پا خدا پلا رکے وکثیر او دیر منهم دین فاسقون فاسقان دی اوی فاسقان کی ثم قفينا بامتابيك على آثارهم فنفس قدم دري في غمبران باندي برسلنا رسولان وقفينا او تابيمكو فنفس قدم دري في غمبران يعني غير تسيمي پیدر پیرا قفينا پیدر پی يوم في عيسى بن مريم فعيسى بن مريم سرا واتينا الانجيل اول مكمال عيسى عليه السلام تنجيل كتاب وجعلنا ذرول منه في قلوب الذين قلوا ذاك صانك اتبعوا كتابي شوي غير رافتا نرمي الذي نصوارا وطلق نرمي ذا رافتا نرمي ورحمة رحمة تعطفا على أخوانهم رحمة سلي رافتا مودة مودت ورحمة رحمة ندا مودت دفكي بآل كتاب وكفا رافة مودة آل كتابك أغفي دا شويري أو رحمة تعطفا على أخوانهم نرمي كيف أغفل مرقر باندي دا دفكي دا نرمي بكي لغا ولشتري وروبانية قوش نسيني دا قدور كتناسي وروبانية دا قوش نسيني نبتدعوها چه ده زان نجور کروا ده زان نجور کروا ما کتبناها علی ما نولی کردا روبانیت علیهم پدی باندی ما پی نو مقرر کردا ده زان نجور کر زان نجور کر ده روبانیت گوشنی شینی ما پی نو نکردی اللہ وی پا تورات کی انجیل کی ما نو مقرر کردی چه تاسو گفت کی نی یو هون هون کوئی ما پی نو مقرر کردی إلا دادي سلك ولا قط كبناسو إلا ابتغاء رم رضوان الله مگر ده پالا طلب رضا الله تعالى ده پالا طلب رضا الله تعالى الله رضا الله رضا ده پالا ده قط كناسو الله بيادو أنو فما رعوها ندي رعاية نكو فما رعوها حق رعايتي نرعاية نكو الواد دي فحق رعاية تاغي سرا الواد ایک کیمرا وستو دیتا گوشنی شی دی مقرر کریوا الواد پای کیمرا وستو فاتین الذین نورتما کسان تجی مان راول منهم دین اجرهم اجر دی غیر من اجر ورت کی غی ایمان راول پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد اللہ علیہ السلام وغیرہ وکثیر منهم فاج ادے دین فاسقان شو گزیدل داد بذات حسن مثال لف القرآن كفا داد بذات حسن مثال لف القرآن الله ويمانوني كذب ديمان دي ما كتبنا عليها لكن دي ذان ورهبانية لا قشنشيني دي مقرر كلوا ذان لا ابتدعوها ذان دي جورة كلوا ما كتبنا عليها مانوني كذب ديمان دي داد بذات حسن مثال من سن سنة حسنة فلو أجرها وأجر من عمل بها دا تتاصل فكر في نظر ورطوقي أن دا دا دا ذان نجورة كروا ما نولي كن دا ذان نجورة كروا نبياج كشران غالي دا غير رعايته ونكو أغي حق دا نتعشان نشكوله وجوي وكثير منهم فاسقون بيذرين فاسقان شو يا أيو ترغيب سوركي وقتال تا يا أيها الذين آمنوا خبردار كسانوا شيمان راوري اتقوا الله ويريق الله تعالى وآمنوا برسولي إيمان راوري رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتكم در وقت تاسطة كفلين دعفين نشن من رحمتي در رحمت قلنا ويجعل لكم أو بقر تاسل نور النور تمشون شي زي بتاس به طاغ نور ماني فا نور كي برواني فا إسلام نور توحيد نور دي أو قرآن نور دي يغفر لكم بخن بوكم تاستا والله غفور الرحيم الله تعالى بخن كده ورحيم ده أمرك الله دا الله تعالى وي ويريه إيمان لالي لأن لا يعلم أهل الكتاب شتا دفار دي شتصديق كي أهل الكتاب دفار دي لأن لا يعلم عالمان شي يعني دفار دي شتصديق كي أهل الكتاب الله يقدرون من نقادرين على شيء على تحصيل شيء فحاصلوا لبيوشبان من فضل الله بيد فضل الله تعالى بلا إيمان بمحمد بيد إيماننا چه پا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان نگراؤلے ہر عمل عبس تے ہر عمل امتبا دے دا پار رضی چی تصدیق کی لِاللہ یکونا لِاللہ یعلم دا پار رضی چی تصدیق کی اہل کتاب چی تعدا امنی دا اہل کتاب اللہ یقدرون علی شئین چی نقادری دی قیوشی معنی من فضل اللہ دا فضل اللہ تعالیٰ نا بلا ایمان بمحمد چی سو پوری ایمان پر رسول پاک نگر آورے ستا تو ہر نیکی برباد او عبستا وان الفضل بید اللہ پتی زر فضل پا قدرت پا اختیار دا اللہ تعالیٰ کرے پا قدرت دا اللہ تعالیٰ کرے پا حکم دا اللہ کرے یوتی والکی من آچا تیشاو چی رضاوشی واللہ ذو الفضل العظیم اللہ صاحب دا فضل لوئی دے عزیز کہ اللہ تعالیٰ ترغیب ورک پہ انفاق اور پہ جہاد سرا مدنی صورت تے نو پدی کی توحید اور رسالت را دے تخفیف و بشار او جہاد او انفاق دا کوئی نو کامیاب بوئی دا کوئی دا مصیبت برا دی تکلیف برا دی دا مخ کے اللہ تعالیٰ لکھے دے او دی صورت مجادلہ را دی مناسبت دی صورت سرسرے واللہ ذو الفضل العظیم اللہ تعالیٰ صاحب دے فضل لوئے دے اور دائی بیان دے فضل دے چی اللہ تعالیٰ دیو خود خبر اوری دیو خود خبر شکایت شکوا اوری خواہ دا سی صاحب دے فضل دے لأجلی سمع اللہ قول المرأتی دا سی اللہ تعالیٰ صاحب دے فضل دے چی اوری غا قول دا غا خذی مرا قول غا خذی اوکو راغل رسول پاک تا نو اللہ تعالیٰ واوری دو او بیان راولی گو سنگا یو نگا ولا سوت وی بی بی وا اگی تخاون حولا بنت سالبا حولا بی بی نو بیو حولا تا بنت سالبا دا بی بی وا خاون دیتا دینا زوحارو کو دا سی زوحارو کو یو خو طلاق دیکھنا یو زوحارو کو طلاق دیو خو بیا یو دوادریو کی صدا غکیگی زوحارو کو یا انت علیه که زوحاری امی وی تو پا ما بانی پشان دا شاہ دا مور بطن امی ما امام سے وہی تشبیح ضرور دا چی پکی بکی نو زوحاری اوکو دا رار لے مظاہرہ داو جی چا باس دا با مظاہرہ شوا دیتا با خاون دنیز دیکی دا او بلچا بدا قبلو لنا وی دا مظاہرہ دا دیتا خواب ما شمانو بچیو وارو نو را دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے حضرت ما تصرا خاوت دق شانتی زہار را نکڑے دے او دا سی رات ویلی دی ما دا خو بچی دی او دا نفقی او دا دغا نشتے دے زبا سچل کوم او ما تصرا خو زون بودھر میم او دی وقتی بزا سچل کوم نو دی دا کو بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ وی را دی رسول پاک پر دا شکایت کو زو پرتاو مو نو رسول پاک ورتوی ما تا خود دیس دا غلا نگی راغلی حکم نوی تا تا دی حکم سنگا نگی راغلی چی پا ما مانی دمر زور ظلم کی گی زیادی را مانی خاونو کو دور ظلم زیادی را مانی وشو نو تا تا سنگا حکم نگی راغلی دا خبری کولی دیکی چی دا لڑا انو اللہ تعالی جور دا سورت راولے گا دا سورت راولے گا نو اللہ تعالیٰ وی ندستا خبر اور صاحب دا فضل العظیم یم ذکا قد سمع اللہ نازل شعر پس دا سورت منافقون نخا او بسم اللہ الذی بین الحق الرحمن بجعل الكفارت علیه الرحیم علی النساء رحیم دا پا خود بانی دیر رحم کیو قد سمع اللہ و پتیزر اوری اللہ تعالی دا خضر چاوا دا اوس بین سوامتوا دیو اخپلی خلی پی ورزوی خلی بی بیتا حولی بنت سالبت انت علیه که زوار امی دای ورطوی نو دارار لا نو قد سمع اللہ و پتیزر اوری اللہ تعالی قول اللتی قول دا آغا خضی تجادلو چی دی گفتگو کولا جگڑے نو کولا خبری کولی گفتگوی کولا خبری کولی فی زوجها پا حق دا خاون کی چی ما سر خاون دا سی اکل دا سی جوار رانو کو و تشتکی الاللہ ادی شکایت ظاہرو اللہ تا انما اشكو بثي وحزني الى الله سوره يوسف في تنزيل كنا انما اشكو وبثي حزني الى الله تشتكي شكايتك يعني خپل فريادك الله تا والله سميع والله يسمع الله اوري تحاوركما گفت شنيد دي مشوره ستاسو يعني هغه خبر دي دي گفت شنيد الله تعالى اوري چې دي کې خبر رسول پاک ته وکړي خپل شکایت بهش کې الله تعالى اوري الله تعالى قبول کړي الله اوري او قبول کړي والله يسمع الله اوري يعني قبلوي تحاوركما گفت خبر دي دوالو ان الله سميع بصير الله تعالى سميع اقوال دي بصير دي افعال ماني يا بحالي بحال ماني نوسه ظهار بيان کي حكم راولي گخا ظهار کلو الذين الله حكم راولي گ الذين اتسان يظاهرون ظهار يوك منكم دتاسن من نسائم دخذ خبلنا اغي خذ توي داس ظهار يوك انت علي يك ظهار امي بتي امي كنا ما هن امهاتهم ندي دا مين دي دي ندي دا خود دي مين دي خو ندي ذكر ان امهاتهم ندي مين دي دي الا اللہ ای مگر آغا خذ دي ولدنهم چه زیگولی دي ولدنهم اردعنهم زیگولی دي و پای ور کری ولا اغای مين دي دي ندي خود اللہ پای امی در کری او زیگولی امی مور خو آغای چه ویزی گئی پیداشی داغینا یا ولا پایور کی رضای موری و انہم پتہ ادھر دی لیقولون وائی قولم انہم دیجی دی لیقولون وائی منکرم من القول قبیحا منکرم قبیحا فشرعا کی من القول لقولن وزورا وزورا کذبا باطلا فدروغ زور دروغ وائی فدروغ بانی وائی دا دروغ ویچان تعالیه که زهر امی که بطیو دا خو قول دروغ ده دا خو قول قبیح ده شرعن منکرم من القول منکر ده یعنی قبیح ده شرعن واللہ تعالی لعفون عفکون که ده بجعل الكفارت علیهم غفور عفکون که ده غفور بخون که ده لهذه المعصیتی دا گناہ در نوش اللہ بجلتا عفکی نو دائر که چا زهار داسی او که دو خودونا مظاهره با همیشه موبده و اللہ تعالی حکم راولی گو وز اللہ تعالی وی دائی حکم دی خواه دو زهار حکم سده دائی حکم دی دو کفاری والذین آکسان یظاهرون که زهارو کی من نسائم دو خود قلونا ثم یعودون بیادی معات کیگی لما قالو لنقض نقض با پکی کیلی لنقض ما قالو دا پار دا ما تولو دا آغا چی دی ویلی دی بیا غبی بیتا ورزی آنو فتحریر رقبت فعلیکم پتاسو مانی تحریر دا رقبی دی ازادول دی او گردن دی یوم ریب آزاده من قبل ان یتماسا فخواد جمانا فخواد مسکولنا فخواد یو دائکی دونا فتب یوم ری آزاده ذالکم دا حکم دا تحرید رکبی دا حکم مرئی ازادون تو عزونا تو امرونا تاسو تواز کولشی امر کولشی وعز در تکولشی امر در تکولشی خواه بیهی پا دی سرا تی تاسو بدا سکار کوئیو یو مرئی ازادوی واللہ بما تعملون خبیر اللہ پاچ تاسو عمل کیوئی خبردار دے من المماوسطتی قبل الكفارتی قطاسو لا سور لئی پا خواد کفارینا نو دا حکم را رے دا حکم را رے نو اللہ تعالی رحمو کو پاغا خدمانی بیا اخبر کور جور شو فمن لم یجد آغسو چنمومی رقبا دا سی ملک دا چی مرینشتے فسیامو شارین روجینی دو میاشتو متتابعین پر لپسی خواد جدا جدا نا من قبل ایت ماستا فخواد مسکولنا مخی با دومی اشرو جیو نیسی فمن لم یستطیع آغسون چه طاقت نداری در روجو کم زور دی یا ناجور دی روجی نیشنی ولی فیطعام ستین مسکینان نتعام بور که شپیتو مسکینانو تا با تعام ورکه تملیکن ستین مسکینان ستین نصف سواع من بر دا بور کے ذالک لتومنو دا تخفیف اللہ کو اسانی اکلا اللہ تعالی ذالک دا تخفیف دا چی ظاہر کا اللہ تعالی دا حکم دیکھ گورا طول امت تا فائدہ لکنا طول امت تا پاروس فائدہ تا پوس یوک مسئلہ دا یورا لگت طول ترا لفائدہ ذالک لتومنو چی تاسو ایمان دار لئی پر تخفیف بانے پا اللہ تعالیٰ بانے پا رسول اللہ اللہ بانے چی دا تخفیف را بانے اوک اسانی اوکلا و تلک حدود اللہ دا حدود دا اللہ تعالیٰ دی وللکافرین پار دا کافران سدی عذاب علیم عذاب درنات دے کافران تولوی عذاب ورکیو ذکا غیدہ حکون نمانی کنا اخو زناور دی نگور اللہ تعالیٰ دی یوی خدی بانے ظلم شیو دا غیب باب بانی تمام صورت راولی گو سمر کلامی اوکو اللہ دمر صاحب دا فضل عظیم دے خواہ دمر صاحب دا فضل عظیم دے ان الذین آکسان یحادون اللہ چی خلاف قید اللہ نف حدود کی دیتا خیال کوئی آک تخویف تے دا خواہ آکسان یحادون اللہ چی خلاف قید اللہ نف حدود کی ورسوله هو در رسول الله الله نپ حدودو که انو کوبیتو دیبا سشی کوبیتو عذبو زلیل بشی کوبیتو زلیل بشی عذاب بشی کوبیتو دیبا زلیل شی عذاب بشی کما کوبیت الذین من قبلیم دکا چه عذاب شیو زلیل شیو آکسان چه پخواد دینو اغیم زلیل شو دیبوم زلیل کم کدی دا اللہ دا حدودو نخپوارولا وقد انزلنا آیات پتی سر ما نازل کری آیاتنا حکم احکام بینات واضحا نا واضحا حق احکام دی اسلام وللکافرین دا پار دا کافران وعذاب مہین عذاس پکون کے دے عذاس پکون کے دے یوم پارت کی یبعثوم اللہ چو مبعوث بکی دی لارا اللہ تعالی جنگی بکی دیدر اللہ تعالی جمیعا طول قیامت کی فیونبی اومن خبر بکی بی ما عملو خبر بکم فیونبی اوم اللہ وی پس دبا خبر کم دیدر بی ما عملو پاچ عمل کری احسواه اللہ او شمال کری دی غیلر اللہ تعالی احفظه اللہ لکری دی شمال کری دی غیلر اللہ تعالی ولكن نسو لیکن دا نهیر دی زما تانا زما جرمو نهیر دی اللہ لیکنی دی خانا او من نهیر دی واللہ علا کل شئین شہید اللہ تعالی پارشبان شاہد دے عالم دے اللہ پارشبان شاہد دے ذرہ ذرہ عمل زمن ورت معلوم دے اس اللہ تعالی وی الم تر بل دلیل توحید ورت وی الم تر ان اللہ اتنگوی اللہ تعالی لہ پیجنی اللہ یعلم پیجنی آغا جی پاسمانون کی دی آغا جی پاسمان کی دی نستا پسینہ کی چیسی دی آغا بجی پیجنی اللہ تعالی نگوری تو چی اللہ تعالی پیجنی آغا جی پاسمانون کی دی آغا جی پاسمان کی دی ما یکون من نجوا نوی دی مسلات سلاست اند دریوتنونا الا هو رابعو آمگر دا اللہ تعالی رابعو سلورم دی دی دی دریتن مشورہ کی اللہ سلورم دی خواد ان اینا معاکم وہو ما ان اللہ معنا اللہ من سر لے ہوشوی وہو معاکم دا اللہ تاثر لے اینکم اینا ما کنتم کم ذاکی چیئی تاثر نو اللہ و رابع مگر دا اللہ تعالی سلورم دلئی دے ولا خمسط نوی مشورد پینزوتا نو اللہ و سادسو مگر دا اللہ تعالی شپگم دلئی دے اللہ تعالی گوری گوری ورتا ولا ادنا او نکم ندینا یوادی دویم دی اللہ دے دویم دی اللہ دے ولا ادنا من ذالکا نکم ندینا ولا اکثر انا اکثر ندینا اللہ ہوا معم مگر دا اللہ دی سر دے پا علم سرا پا قدرت سرا پا تسلط سرا پا علم سرا انو اللہ تعالی دی سر دے ولا اکثر وانا اکثر الا ہوا مگر دا اللہ تعالی معاهم دی سر دے فعلوا پا قدرت پا رویت پا حاتے اینما کانو کم ذائقی چھئی تاسو اور ذائقی خولی نہیں سم ینبیوهم بیا بخبر کم دی بما عملوا پاچ عمل کرے یوم القیامت پر روز قیامت کی ان اللہ بالنا ان اللہ فضل اللہ تعالی بكل شيء علیم پارشبان عالم دے اللہ پارشبان عالم دے اللہ نہ پٹیشن کہ تو وربان کی کوٹا کی بار سکی پزما کی تخ کے پٹشی تا خانے کے پٹشی اللہ نہ پٹی اللہ و عزت او سرے ال زجر ور کی خ زجر ور کی مومنان ہوتا کہ مومنان تا سودا سے کار مکو ویو کہ اگے کی دی اسلام کمزور تیار راضی الم ترى تنظر الى الذين كسانوا نهوت من شويدي عن النجوى المسلاتنا المشورين دا منافقان توي تاسو بلاتي مشوري نكويو يو مشوري نكوي مؤمنان الله ما نكل تاسو با ظلم مشوري نكوي مؤمنان الله تعالى ما نكل یو لسطہ کسان جمشی پا ظلم مانے یو مشورہ کئی پا ظلم مانے صلاح کئی کنا اللہ اگر مومنان منا کئی اور منافقان با مسلمانان پا مقابلہ کی مشورہ کولا اللہ اگر یو منا کئی ناو یا پا مومنانو کرے یا منافقانو کرے ممول دوارو کرے روشوی دا سی علم ترائیت نگوری للذین آکسان دا نهوچ منا شویدی علم نجواد آگر مشورونا ثم يعودون بعد ما عاتكي لما نهو عنه ورش منشوه دي داغينا بياغ مشوري شورو كليدي بياغ مشوري كي ويتناجون بالاسم المصلحات كي پا گناه سرا بالاسم پا كذب سرا پا دروغ سرا پا گناه سرا والعدوان اپا ظلم سرا پا ظلم سرا جمشي ومعصيت الرسول اپا مخالفت الرسول تو مخالفت رسول کی جمع کی منافقان او داس مشوری کی ادائی منشیوی دی و اذا جا اوکا پاو وقت چراشی تاس خدا منافقان حیوکا سلام کی تاتا بما پار سلام سر لم یو حییکا به اللہ چه سلام نرکڑے پتا مانی پاغی سر اللہ اللہ تعالی پتا مانی اگر سلام نہ کرے دے جی کم سلام تا تک دے وہی السلام علیکا سام مرض دے مرد دے پوچھوی کانی وری دل دی السلام علیکا پوچھوی سام مرض تا ہوئی یو ہلاک تا ہوئی ہلاک دی بھی پتا باندی دے برا رہے السلام علیکا پوچھوی سام علیکا شیگانم ٹول داوائی کنے مسلمان السلام علیکہ نو اتور توائی علیکہ سامو کا بس پتا بانی دیا شانتی والے نو دا دا غیر آسو بما سلام کی تاتا بما پا مانی لم یحییکا بی اللہ شی سلام نرکڑے تاتا بیہی پای مانی اللہ تحیینا نرکڑے سلام نے اسلام اسلام سلام خسر السلام علیکم ویشوی السلام علیکم ادیوی السلام علیکم سلام نو سلام پر دیر مانا را دی بیا چی کس رئی کی گنا نو کانو تویلی شی بیمارہ تویلی شی مرس تویلی شی حلاکت تویلی شی دیر زغرا دی یقولون وائدی فی انفسیم تو نفسون اقبولو کی لولا یعظمون اللہ ولینا عذابی منگلر اللہ تعالی مو بری پیغمبر تا کنزل کے و سلام کے و خیرہ کے ورطا ولی منگ نعذابی اللہ تعالی بما نقولو فاغی چی منگا وو اسلام علیکا چی مرد بھی پتا حسبهم اللہ وی بس دی در جہنم جہنم یسلونا آدھا خل بچ دی دی جہنم تا فبیس المسیر بس دائی دگر دی دو دی دا جہنم ناکار دائی دی تا فبیکنا او اللہ شل ردی ما دیو کا لشل ردی دونوہ خیر دے راضی با اللہ تعالیٰ بالقانون ذکر کئی دا زجر ور کئی درے منافقانو تا و مومنانو تاسو دے نزان بچ کئی یا ایو اللذین آمنون خبردارا کسانو چی مان راولے لا اذا تناجیتم پاوا کچھ تاسو مسلات کوئی انو مسلات کوئی کنا او کلی و خبر کوئی فلا تتناجو بالاسم تاسم اصلاحات مکوئی پا گناہ سر والعدوان پا ظلم سر ومعصیت الرسول اپا مخالفت رسول کی پا ظلم بانی گناہ بانی مشوری کی او وتناجو بالبر وزم اصلاحات کوئی بالبر پا نیکہ سر پا احسان سر والتقوى فتقوى سر فترت معصيت واتقوا الله يريد الله تعالى اغزاتنا اليه تحشرون دي الله تعالى تبتاسو جمعك لشي الله تبا جمعك لشي نفخو خبر مشورة كوي فظلم ماني مكوي مشورة انما النجوى فتيسر مشورة فتا بالاسم والعدوان انما النجوى فتا مشورة بالاسم والعدوان فقناه فظلم سرا دا من الشيطان دا شيطان نرخا شيطان فتا مشورة كي ليا اوتا فت دوكا كي ليحزن الذين چي خفكي آكسان آمنوا چي ايمان راولي وليس بدوارهم اني دي ضرر رسول كي شيء آدي يوشي الله بدا غير طول تدبيرون هباء منصورا كي إلا بإذن الله مگر بإذن الله تعالى وعلى الله بالله تعالى بان فليتوكل المؤمنين توكل لكي مؤمنان مؤمنان دي اعتماد كي توكل لكي يا أيها الذين آمنوا خبردار كسانو چي ايمان راولا دي إذا خيد لكم دا مؤمنان تاوسو دا جهاد صف كي چولاري دو بلتزاي ورکو یا دا جهاد دا پارا مشورة كي انو اغي كي زاي ورکو بلا مشورة كلاوشي لغن طافاشي بس كلاوشي لغن كلاوشي طالبان تا حكم دي پدي كي مجاهدين تا حكم دي پدي كي پدی کی صف کی تلولو کی حکم دے چی صف دا مجاہدین دو یو مرگر در چی تاس خودری کی دائی والا ورکا بل مشوری کی نو مرگر را جمعشی نو زائی یو تعلیم دے تاس خرار کین اتلا انتا خواشی نو زائی والا ورکا مرگر دے کین ان دا طولو لشامل لکھا یا ایو الذین آمنوا آخر خبردار کسانو چی ایمان راولے اذا قید لکم چی علیتا تفسحو کلاوشی وسحت پیدا کی فی الماجالسی فمیلس کی فصف کی فمیلس کی ففسحو کلاوشی لون تزان تنگ کلاوشا یفسح اللہ لکم کلاوی بہوکی اللہ تعالی تاوصلہ فی کل شین پاریوشی کی و اذا قید چی علیتا انشزو زیو زیو میلس برخاص شو فانشزو زیبیا زی جہاد تزی يرفع الله الذين پورتك إلا تلا يرفع الله الذين آمنوا پورتك إلا تلا آكسان جيمان راولي منكم دتاسنا والذين آكسان اوتو العلم شور کرشورت علم با عمل درجات اغید درجیدی پا جنت کی علم با عمل والله بما تعملون خبير الله تعالى پاچ تاسو عمل کوئی خبردار دے دا آیات دا کافی نہ دے دیتا گوری او عمل تزورر کی يا أيها الذين آمنوا خبردار كسانو چي ایمان راوړي اذا ناجيتم الرسول پا وقت چي تاسو مناجات کوي د رسول الله صلی الله عليه وسلم سره د جهاد في حكم الجهاد او لأخذ العلم علم اخلي يا جهاد په مشوره کې منافقان برال الفاغي کې منافقان برال نو خبره بخوره شوه خبره بخوره شوه نو الله تعالی مؤمنانو ته یو تدبیر ښي استحبابي دا تدبیر استحبابي دی ښه دا حکم دے استحبابی فقدمو مخی کوئی بین ایدے نجواکم مخی دے مسلات قلن صدقتا یو صدقہ دان سر رالا نمی لست دے رسولی پاس دا صدقہ بزان سر رولم نمنافق صدقہ نرالی ندے با پاتی شخا دا حکم دے آغا سرے و دے مئی لست رالی چا آغا صدقہ رالی نمنافق صدقہ نرالی نا با پاتی شخا دا یو تدویرو ذلك خير لكم دا بهتر دے تاسو لرا و اطهر لقلوبكم اپاکیزه دے پار زمین استاسو دا بستاسو زمین پاکیزه کی دا منافقان خو دیر منافقان خو هر سنگو کنه تشیه بیرانا نو دا رسول پاس زان چل جو کرده دے منافقان ہو کنه دا زان چل جو کرده دے تخفی تخایف ہوتا فا ان لم تجدو کچار تاسو نمومی صدقہ فإن الله غفور رحيم الله بخون کے دے رحیم دے دا خود منافق دے بندول دے پارو کنینو ندی کنا دا خود منافق دے بندول دے پارو چنیوی نو ندیوی او صلی اللہ تعالی ویشو ما اشفقتم تاسو یری گئی ان تقدمو چی تاسو مخی کئی بین ایدے نجواکم مخی دا مسلات فلن صدقتا صدقی چی من بخوار شو ہر افتا کی او صدقہ ورکو نمون بخوار شو نوے خواریگی نا خطی پی اخلاص نیت ورکا فا ایلم تفعلو کتاسو او نکدا کار فا ایلم تعتو صدقتا کتاسو ور نکر صدقا وتاب الله عليكم راوغر تاب الله عليكم راوغر الله تعالى فتاسو باندي اغير تعافى كلها فزكاة سرى زكاة راغي زكاة وركو دقا حكم عافى اغير استخبابي دي نمون لك استخبابي وقا فاقيموا الصلاة قائم تويموز لدفع الفحشاء وآتوا الزكاة وركو لدفع الشتم دفار لدفع الشتم زكاة وركو وأطيعوا الله المال وأطيعوا الله تابدار وأطيعوا الله ورسوله تابدار شهد الله تعالى أو رسول الله تعالى الله رسول تابدار والله خبير بما تعملون الله تعالى خبردار فاج تاسو عمل كوي الله خبردار فاج تاسو عمل كوي بل زجر وركي سلورم ألم ترى يتنقوا إلى الذين أغى منافقان تولوا جدوستكي تولوا كي دوستي كيغا قوما أغا قوم سردا منافقان دوستي كي غضب الله وش غضب كرد الله تعالى عليهم فأيمان دي شدا يهود دي نصوارا دي ما هم منكم ندى منافقان منكم دتاسون اي مؤمنانو ما هم منكم أيها المؤمنون ولا منهم أندى غي يهوديان ندي لا منافقان دي كديب لغورين وآبل دي كاب لغورين وآبل دي يحلفون على الكذب او قسم خلق دروغ باندی وهم يعلمون دی عالمان پا قبح دی کذب باندی چه دروغ سمر ناکار دی چاچ دروغ وی تباعد عنه الملك مینا من نت ما جاء به لده دخلینا دا ملک دا رحمت یومی لی تختیخانا اعد الله لهم تیا کرے پا اللہ تعالی دا پار دی عذابا شدید عذاب سخ انهم سا ما كانوا يعملون انهم دجري سا ما كانوا يعملون بدا وجر يعمل كي دموالات يهوديانو دوستاي دوستي مكو يا ريسرا زكا اتخذوني ولهم منافقان ايمانهم قسمون اخبل جنة دال عن ضرركم دزرر ستاسنا دي قسمون اخبل تازو تلا دال لي فسودوا بنشويني عن سبيل الله دلالنا الله تعالىنا فلهم عذاب مهين دي دفار عذاب سبقون كده لم تغني عنكم هرگز دفنكي لتاسنا لربنكي لتاسنا أموالكم مالون استاسو وأولا أولادكم أن ألوات استاسو ولا أولادكم نالو من الله شيئا من عذاب الله شيئا دا عذاب دا الله نيو شيء الواد مال عذاب دا الله نتاسو نيو شيء نشي لرقوله سو ایمانا ندراولے سو پخ پلخ شیوی نیئی اولائے کدا منافقان یہودیان اصحاب النار صاحبان دیور دی ہم فی آ خالدون ادیو پا دیور کے ہمیشوی ہمیشوی پا دیور کے ہمیشوی پور کے اور کے بکلے یوم پاغرس کی یبعثوم اللہ چی جوندی کی دی لرا اللہ تعالی جمیعا طول طول جوندی کی حلب دیور تلیگوی فیحلفون لہو أن قسمون بخل ديو فيحلفون له ديب قسمون بخل دي الله تعالى ديب قسمون في قيامت كي الله تعالى كما يحلفون لكم لك جي قسمون بخل تاسو في دنيا كي دنيا كي تاسو سنجا قسمون لكم دا جان ما الله تو قسم نه الله مونږ نه پوي قسم نه الله مونږ دا جل کو الله تو قسمونه خوري لكم ويحسبون دیم دا گمان کی دا منافقان انهم على شيء شي مونږ په یو شی باندې یو ها مونږ په یو شی باندې یو په یو شی باندې څه باندې یو ها على شيء مفيد من الدين ودفع العذاب مونږ په یو شی مفيد باندې یو د دین او دفع عذابنا الا خبردار انهم هم الكاذبون انهم دجري هم الكاذبون دي درو جندي يو حديث شريف كرازي وي رجبا دي سي مزبا كي زكاة بور كي خيرات بور كي آس با كيو او دي بوي سو دي بوي منافق دي بوي منافق او كافر فسو سرا دي بكن غلق اخبر علماء تا دا حدیث تا گوار خاص دا حدیث تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دے با کنزل کی اخبال علماء تا انو دے با کافر شوی موز با کئی روجہ بنیسی حج با کئی زکاة دور کئی خیرات با کئی او کافر بی کافر کئی با کافر شوی با پسمانی او حدیث شریف کرا دی دیب دغچی کنزل کی اسکول علماء ہوتا اس خلق فقہا ہوتا نہیں دی گیا فقہا پسی دی گیا دی امامان پسی دی گیا دی خوشوی اسلاف پسی دی گیا دی اللہ دی منگ دین بچ کی اللہ تعالیٰ دی منگ تاسو دین بچ کی او دا حدیث بدر توخیم خواہ تاسو دیتا سوچوں گی دا تباہی زمانہ ندا منگو گی خلق بچ دے بچ ندے حالات تے ٹھولو اللہ دی منگا تاسو بچ کی دعوائی خواہ دیبا ادا ادا حدیث بدرتا دا پا حدیث کی راغلی دی او دا حدیث راغست دے چار راغست دے وہ مانے کتاب یشو چی دا غالبا مسنو شیبہ اگر آغست ابن شیبہ دا حدیث راغلی دی دا پا حوالو مگورم یبعث اللہ اولائی کدا کسان نخا کما یحلفون اللہ تا بدائی دا قشان قسمون خوری بیا لکا تاسو دا جی دنیا کی قسمون خوری خواہ دی دا گمان دا ولی استحوذ علیہم غالب شوید پا دی بان شیطان فانسا ہم ذکر اللہ نویر کرے دی نا ذکر دا اللہ قرآن دا اللہ تعالی اولائی کدا حضب الشیطان دا ٹولگے دا شیطان نے الا ان حزب الشیطان خبردار ڈرا مرگری دے شیطان هم الخاسرون دا زیان مندی دنیا کی خخر مستائی کی خوشحال ہے و اخیرت کی زیان مندی خاسران دی ان الذین بدے ذرا کسان تخویف اور کئی یحادون اللہ و رسول اوچ خلاف کئی یحادون خلاف کئی دا اللہ نا دا دین دا اللہ نا و رسول او دا حدیث دا رسول پاک نا اولئک دا کسان فی الازلین فی مکان